شده در کاری سرگشته چو پرگاری، سرگشتگی عالم در کار تو می‌بینم. آتش خرمن من سوخت خرمن داند، آتش خرمن من سوخت خرمن داند، همچون من سوخته ای سوز دل من داند. دشمن و دوست به فریاد و فغانند افسوس، زان جفا پیشه که نه دوست نه دشمن داند. Thank you. کس شده در کاری سرگشته چو پرگاری، سرگشتگی عالم در کار تو میبینم. هر جا که روم نالم چون بلبل شوریده، سر تا سر عالم را گلزار تو میبینم. رخساره کس شده در کاری سرگشته چو پرگاری سرگشتگی عالم سرگشتگی عالم در کار تو می بینم جا زدین چنین دم سرد که من بلبل ز درخت سر برآورد که من گفتم که چو من کسی بود غرقه اشک نیلوفر از آب سر برآورد که من آتشین لاله چون برنامه که از رادیو اصفهان شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 413 بود که با شرکت ناهید، قوامی، عبادی و جلیل شهناز اجرا گردیده. آهنگ افشاری از شادروان روح الله خالقی. اشعار به ترتیب از مولانا، محسن فیض کاشانی، محمد شریف بهشتی و نجم رازی. ترانه از رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.